รายการธรรมรับอรุณก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุแห่งนี้โดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกมาพบกับท่านผู้ฟังตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์และในแต่ละวันที่มาพบกันนั้นก็นำเรื่องราวที่มีความหลากหลายมีความแตกต่างกันมาพูดคุยก็เป็นในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละแต่ว่ามีความหลากหลายอยู่ในวันจันทร์ก็จะนำหมวดธรรมที่เป็นข้อบ้างเป็นบทบ้างยกพุทธพจน์ต่างๆบ้างมาอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจในลักษณะที่จะสามารถนำไปปฏิบัตินำไปใช้งานได้ส่วนวันอังคารมาพูดคุยเรื่องราวที่เกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบหรือว่าหัวข้อประเด็นใดๆที่อาจจะยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนอยู่บ้างนำมาพูดคุยทำความเข้าใจในแง่มุมของการปฏิบัติส่วนในวันพุธแน่นอนว่าการปฏิบัติบางครั้งบางทีการทำความเข้าใจธรรมะอาจจะยังมีข้อสงสัยข้อที่ต้องทำความเข้าใจเพิ่มเติมอยู่ก็จะเป็นตอนที่ให้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะสอบถามคำถามไม่ว่าจะเขียนส่งมาเป็นจดหมายส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกหรือว่าเป็นข้อความฝากผ่านมาทางเว็บไซต์ที่ piothamma.com หรือว่าจะเดินทางมาสอบถามปัญหาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่วัดก็จะนำมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังในวันพุธโดยในวันพฤหัสก็จะนำสิ่งที่เป็นพระสูตรเป็นเรื่องราวที่มีมาในพระไตรปิฎกมาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังจะยกพระสูตรนั้นพระสูตรนี้มาอ่านกันจัดเต็มไปทั้งตอนในของวันพฤหัสวันศุกร์ก็จะนำข้อความที่อธิบายไว้ในวันพฤหัสนั้นมาอธิบายขยายความมีแง่มุมใดๆก็จะนำมาพูดคุยกันส่วนในช่วงของวันเสาร์อาทิตย์เป็นการสักษาคือการพูดคุยถามตอบซักไซ้ไล่เลียงกับคุณเตือนใจสินทุวณิกอดีตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ที่อุตส่าห์มาเป็นตัวแทนท่านผู้ฟังในการที่จะมาพูดคุยกับข้าพเจ้าในช่วงของวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็เวลาที่เราฟังธรรมะนี้แน่นอนความเข้าใจมันก็จะค่อยๆมีมากขึ้นมากขึ้นไปเวลาที่มีความเข้าใจมากขึ้นไปมากขึ้นไปแล้วเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันแตกต่างกันกับความเข้าใจการเรียนรู้ในลักษณะของทางโลกท่านผู้ฟังอย่างเช่นว่าถ้าคนที่เป็นเด็กอย่างนี้นะเขาเริ่มเรียนความรู้ในระดับประถมอย่างนี้เป็นต้นคุณเริ่มเรียนความรู้ในระดับประถมถ้าบอกว่าเราเปรียบเทียบสิ่งที่เรารู้เนี่ยของเด็กที่เขาเรียนในระดับประถมว่าเปรียบเทียบว่ามันเท่ากับลูกมะนาวเป็นต้นแต่ถ้าเราเปรียบเทียบความรู้ของคนที่มีความรู้ในระดับประถมสิ่งที่เขารู้เนี่ยมีขนาดเทียบเท่ากับประมาณของลูกมะนาวอาจจะแปลว่าเขาขยายความรู้ของเขาขึ้นไปเรียนมากขึ้นศึกษามากขึ้นไปเรียนในระดับมัธยมมัธยมต้นมัธยมปลายความรู้ของเขาก็ขยายขึ้นมาจากขนาดประมาณเท่าลูกมะนาวหรือว่าลูกปิงปองเนี่ยก็ใหญ่ขึ้นมาเท่ากับลูกแอปเปิลความรู้ก็ขยายขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาเขาก็เรียนต่อไปอีกศึกษาต่อไปอีกสอบผ่านที่นั้นที่นี้ไปเรียนในระดับปริญญาตรีแล้วความรู้ก็ขยายใหญ่ขึ้นมาจากที่มันขนาดเปรียบเทียบได้ว่าเท่ากับลูกแอปเปิลก็ขยายใหญ่ขึ้นมาเท่ากับลูกส้มโอสิ่งที่เขารู้ก็ใหญ่ขึ้นมาเยอะขึ้นมาในเวลาที่เราเรียนความรู้อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งมาแล้วเนี่ยความรู้เราเพิ่มขึ้นจากลูกปิงปองหรือลูกมะนาวใหญ่ขึ้นมาเท่ากับลูกแอปเปิลใหญ่ขึ้นมาเท่ากับลูกส้มโอแต่ข้างในคือสิ่งที่เรารู้ข้างนอกคือสิ่งที่เราไม่รู้ฉันจะเปรียบเทียบอย่างนี้แต่คนที่มีความรู้ในระดับปริญญาตรีถ้าคุณขวนขวายอ่านหนังสือมากขึ้น ไปสัมมนาที่นั่นที่นี่หรือว่าเรียนต่อภาคค่ำหรือภาคกลางวันก็ตามระดับปริญญาโทแต่ความรู้คุณก็ขยายขึ้นมาจากไอ้ที่เท่าลูกส้มโอเนี่ยมันก็ใหญ่ขึ้นมาเท่ากับลูกแตงโมแตงโมนี่คือลูกใหญ่ๆหน่อยที่มันใหญ่กว่าส้มโอแต่ข้างในคือสิ่งที่เรารู้ข้างนอกคือสิ่งที่เราไม่รู้ในขณะที่ความรู้เราขยายขึ้นมาขยายขึ้นมาจากเท่าลูกปิงปองหรือลูกมะนาวใหญ่ขึ้นมาเนี่ยเป็นลูกแอปเปิลเรียนความรู้เพิ่มเติมขึ้นมาอีกความรู้ก็ขยายขึ้นมาอีกจากลูกแอปเปิลขึ้นมาเป็นลูกส้มโอข้างในคือสิ่งที่เรารู้ข้างนอกคือสิ่งที่เราไม่รู้นี่คือเปรียบเทียบเอานะในขณะที่ความรู้เราเพิ่มขึ้นในตัมบูฟังระหว่างเจ้าลูกมะนาวกับลูกส้มโอเนี่ยลูกมะนาวเนี่ยมีพื้นผิวในพื้นผิวของมันเนี่ยนะเปลือกของมันนะว่างั้นนะพื้นที่ของเปลือกมันเนี่ยจะมีน้อยกว่าพื้นที่ของเปลือกส้มโอถูกไหมเพราะว่าส้มโอมันลูกใหญ่กว่าส้มโอลูกใหญ่กว่าพื้นที่เปลือกของมันก็มากกว่าพื้นที่เปลือกของมะนาวข้างในคือสิ่งที่เรารู้ข้างนอกคือสิ่งที่เราไม่รู้แต่พอเราเรียนความรู้เพิ่มขึ้นมาอีกพื้นที่เปลือกของแตงโมเนี่ยตั้งมาฝังมันก็มากกว่ามากกว่าเพราะลูกมันใหญ่กว่าส้มโอในพื้นที่เปลือกของเจ้าแตงโมก็มากกว่าส้มโอไอ้ตรงพื้นที่เปลือกนี่แหละท่านผู้ฟังคือจุดที่เรียกว่าไอ้ความที่เรารู้ที่อยู่ข้างในเนี่ยมันมาสัมผัสกับความไม่รู้ที่อยู่ข้างนอกมากขึ้นพอยิ่งเราเรียนความรู้มากขึ้นเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วก็มาสัมผัสกับสิ่งที่เราไม่รู้มากขึ้นเท่านั้นเท่านั้นเนี่ยก็เพราะว่ามันใหญ่ขึ้นนี่ใช่ไหมพอใหญ่ขึ้นเส้นรอบผิวมากขึ้นข้างในคือสิ่งที่เรารู้ข้างนอกคือสิ่งที่เราไม่รู้ไอ้สิ่งที่เรารู้มันก็มาสัมผัสกับสิ่งที่ไม่รู้มากขึ้นและมากขึ้นเอาไปเรียนต่ออีกในประชุมสัมมนาที่นั่นก็ไปอ่านหนังสือเล่มนี้ก็อ่านเรียนต่อด็อกเตอร์เรียนต่อเฉพาะทางไปแต่ข้างในคือสิ่งที่เราไม่รู้ความรู้จากที่เท่าขนาดลูกแตงโมเอาก็ย้ายขึ้นไปอีกอะไรที่มันจะใหญ่กว่าลูกแตงโมเอาใหญ่เท่าลูกบอลลูนไปเลยแต่ข้างในก็คือสิ่งที่เราไม่รู้ต่อให้มันใหญ่ขึ้นเราก็จะมาพบกับสิ่งที่เราไม่รู้มากขึ้นเพราะว่าเส้นรอบผิวมันยิ่งมากขึ้นและมากขึ้นพูดง่ายๆก็คือว่าในขณะที่เราเรียนรู้มากขึ้นพยายามจะแสวงหาความรู้ทำความเข้าใจเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้กลับมีเรื่องที่เราไม่เข้าใจมากขึ้นมีเรื่องที่เรายังตอบคำถามได้ไม่หมดอยู่คำถามในที่นี้ก็คือว่าอ้าวแล้วเมื่อไหร่มันถึงจะจบล่ะเมื่อไหร่เราถึงจะรู้เรื่องทั้งหมดเพราะว่ามันยิ่งใหญ่ขึ้นเท่าไรเนี่ยความรู้ยิ่งมากขึ้นมันก็พบว่าเราไม่รู้เรื่องนั้นเราไม่รู้เรื่องนี้อย่างทางหมอทางแพทย์เนี่ยก็จะมีเรียนไปละแต่คุณเรียนเฉพาะทางมาทางด้านเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารก็เฉพาะลงไปอีกอะไรของทางเดินอาหารตับหรือว่ากระเพาะหรือว่าถุงน้ำดีหรือว่าถ้าเรียนเรื่องเกี่ยวกับไตก็เฉพาะเจาะจงลงไปว่าไตซ้ายหรือไตขวาแล้วมันก็จะเจาะลงไปเรื่อยๆเจาะลงไปเรื่อยมีที่ให้เล่าเรียนมีที่ให้ศึกษาไม่จบสติธรรมฟังไม่จบสติคำถามในที่นี้ก็คือว่ารู้เท่าไหร่แล้วถึงจะพอรู้เท่าไหร่แล้วถึงจะมีความพอในการที่จะทำความดับทุกข์ทำความพ้นทุกข์ทำความสุขให้เกิดขึ้นในใจของเราได้แต่ความรู้ความเรียนในธรรมฟังไม่ได้หาจากภายนอกแต่เราต้องพุ่งเข้ามาที่ในใจของเราลักษณะการที่เราไปพุ่งหาสิ่งที่เป็นภายนอกเนี่ยอันนี้คือลักษณะของแบบตัณหามันพาไปให้ไปตามกระแสตาหูจมูกลิ้นกายไปตามสิ่งภายนอกแต่การศึกษาเล่าเรียนในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าทวนกระแสธรรมฟังทวนกระแสมุ่งเน้นเพื่อที่จะเข้ามาอยู่ในภายในศึกษาในภายในนี่แหละทำความเข้าใจในภายในยิ่งเล่าเรียนแล้วยิ่งจะมีความเข้าใจมากขึ้นอันนี้คือในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าเล่าเรียนแล้วมีความไม่รู้มากขึ้นมันไม่มีที่จบสักทีอันนั้นคือการเล่าเรียนไปในทางโลกแต่การศึกษาเล่าเรียนมาในทางธรรมเพื่อที่จะให้คลายทุกนั้นก็ต้องมีการปฏิบัติเข้ามาในใจตรงนี้มันทวนกระแสกันนะท่านผู้ฟังการที่เราขยายความรู้ของเราออกไปผ่านทางสมองไปเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้น ันนี้คือไปทางข้างนอกไปทางโลกแต่การที่เราศึกษาปฏิบัติเพื่อให้เกิดเข้ามาในใจของเรานี่คือทวนกระแสเข้ามาในใจอันนี้เป็นไปในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านผู้ฟังมีคําถามข้อสงสัยใดๆเนี่ยถ้าเราฟังแล้วพิจารณาแล้วเนี่ยเกิดความเย็นความเบาความวางความพอใจในใจอันนี้คือเราทําการโยนิโสมนสิการมาถูกทางแต่ถ้าถามแล้วแล้วก็สงสัยเรื่องนั้นต่อไปอีกตอบให้แล้วก็ยังมาถามเรื่องที่ตอบไปให้ใหม่นั้นอีกนะตอบให้อีกก็ถามต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันงงมันมึนมันจะไม่มีที่สุดจบอันนี้แสดงว่าผู้ถามหรือว่าผู้ปฏิบัตินั้นไม่ได้ทําการโยนิโสมนสิการเข้ามาในใจให้ถูกต้องให้ถูกทางมันก็เลยไม่มีที่จบสักทีอันนั้นจะไม่ใช่ลักษณะในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าบอกว่าเราโยนิโสมนสิการเข้ามาในใจคำว่าโยนิโสมนสิการเนี่ยคือหมายถึงมีการทำในใจโดยแยบคายใกล้กรวนให้ดีพิจารณาดูให้รอบคอบคำถามแต่ละคำแต่ละข้อที่เราได้ยินได้ฟังไม่ว่าจะเราเองถามเองก็ตามหรือว่าคนอื่นถามเราฟังก็ตามเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีความแจ่มแจ้งมีความชัดเจนมีความเข้าใจมากขึ้นมีความเบามากขึ้นอันนี้จุดประสงค์ก็คือเพื่อที่จะให้คลายความทุกข์นั่นเองลักษณะการที่เราทําจิตใจให้มีความเข้าใจเป็นอารมณ์มันเดียวก็เพื่อที่จะทําความเข้าใจเรื่องของความทุกข์พอเราทําความเข้าใจเรื่องของความทุกข์แล้วเราสามารถที่จะปล่อยวางตัณหาได้แต่ตัณหาที่จะทําให้เราไปยึดสิ่งต่างๆเนี่ยมันจะคลายลงวางลงเบาลงแต่ใจเราก็จะพ้นจากความทุกข์นั่นเองวันนี้ก็มีคําถามท่านผู้ฟังที่มาในเรื่องของเกี่ยวกับสุขทุกๆนี่แหละของคุณอานนท์อันนี้เขียนตามมาทางเว็บไซต์ yeothama.com ส่งข้อความมาถามถึงเรื่องของพระสูตรตอนหนึ่งที่คุณอานนท์เนี่ยได้เคยไปอ่านพระสูตรในเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะมีข้อความอยู่ตอนหนึ่งที่บอกว่าบุคคลเนี่ยกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงแล้วแหละอยู่แล้วก็ต่อไปว่าเสวยสุขเวทนาโดยส่วนเดียวจึงมีความสงสัยว่าในนิพพานเนี่ยเพราะเหตุใดพระพุทธเจ้าจึงใช้คำว่าเวทนาในฐานะเป็นความสุขเพราะคุณอานนท์มีความเข้าใจว่าเวทนาน่าจะดับไปแล้วเพราะว่าความดับแห่งวิญญาณเคยได้ยินว่าสุขในนิพพานมีอยู่แต่ไม่ใช่สุขเวทนาในข้อนี้เป็นอย่างไรตรงนี้พุทธพจน์ถ้าเรามาดูกันจริงๆพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงการที่เวลาคนถ้าปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยนะสามารถทำสมถะกับวิปัสสนาให้มันได้สมดุลกันในลักษณะที่อาสวะจะไม่เกิดแต่ตรงนี้ก็คือข้อความที่บอกว่ากระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้ก็คือทำสมถะและวิปัสสนาให้มันสมดุลกันในลักษณะที่อาสวะเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้มันจะพังลงไปในตรงที่จังหวะที่วางพังลงไปเนี่ยเพราะว่ากําลังของสมาธิสามารถที่จะทํากําลังของปัญญาให้เกิดขึ้นได้ในลักษณะที่จะตัดกิเลสหรือถอนรากคืออวิชชาของมันเนี่ยได้แล้วก็จะพ้นทุกข์ได้แต่ความพ้นทุกข์ตรงนี้พระพุทธเจ้าตรัสต่อไปท่านผู้ฟังบอกว่าถ้ามีเวทนาอยู่แต่บุคคลที่เสวยเวทนาเนี่ยก็จะไม่ติดพันในเวทนาเสวยเวทนานั้นคือเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นอริยบุคคลไม่เป็นพระอรหันต์เลยก็ตามแต่นะบางทีก็มีทุกขเวทนาทางกายแต่ทุกขเวทนาทางกายหรือแม้แต่สุขเวทนาทางกายก็ตามเถอะเกิดขึ้นได้จิตใจที่พ้นจากกิเลสตัณหาแล้วเนี่ยเวลามีสุขเวทนาเกิดขึ้นหรือเวลามีทุกขเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยก็จะไม่ติดพันไม่พัวพันในเวทนานั้นเวทนาก็เกิดไปแต่ใจนั้นไม่เข้าไปเกลือกกลั้วพัวพันเพลินลุ่มหลงไปในเวทนาทั้งที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์นั้นแต่บุคคลที่ไม่พัวพันไม่ติดพันไม่เกลือกกลั้วในเวทนาเนี่ยก็จะพ้นจากเวทนาตรงนั้นในลักษณะการพ้นตรงนี้พระพุทธเจ้าใช้คำว่าวิมุตติ ลาเราวางขันธ์ทั้ง5ได้พ้นจากการควบคุมการเกลือกกลัวการที่จะต้องเข้าไปยึดถือไม่ว่าที่จะมาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารหรือวิญญาณก็ตามลักษณะตรงนี้ก็คือพ้นเวลาพ้นไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีความเย็นเหมือนอย่างเวลาที่เราถือของหนักๆมาเนี่ยตามฝั่งแล้วเราวางใช่ไหมวางเนี่ยก็คือปล่อยมันออกไปพอปล่อยแล้วความหนักมันก็หายไปความหนักก็ดับไปแต่ความดับตรงเนี้ยเรียกว่านิพพานความพ้นจากของหนักเนี่ยคือวิมุตติแล้วเวลามันพ้นจากของหนักดับของหนักได้แล้วมันก็จะมีความเบาเกิดขึ้นลักษณะความเบานี้จะเรียกว่าอะไรก็เป็นเวทนาอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่ไม่เกลือกลั่วไม่ติดพันในเวทนานั้นเวทนาก็มีอยู่ตามประสาของมันแต่จิตใจของคนที่เขาบรรลุทำขั้นสูงแล้วเนี่ยก็จะไม่เกลือกลั่วไม่ติดพันในเวทนานั้นแต่เสวยเวทนานั้นอยู่อันนี้เป็นพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าบอกไว้ตรงนี้ว่าถ้าเสวยสุขเวทนาหรือว่าทุกขเวทนาก็ตามเถอะก็ไม่ติดพันในเวทนาเสวยเวทนานั้นอยู่ได้ก็คือพ้นจากความทุกข์นั่นเองเรื่องของเวทนาท่านผู้ฟังเรื่องของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือขันธ์ห้าเนี่ยไม่ใช่ให้ละนะไม่ใช่ให้ละแต่ให้ทําความเข้าใจพอทำความเข้าใจแล้วเวทนานั้นอาจจะมีอยู่อาจจะดับไปมันเป็นเรื่องของขันธ์ทั้ง5อยู่แล้วขันธ์ห้าเกิดขึ้นดับไปได้แต่สิ่งที่เราต้องละคือตัณหาตัณหานี้ต้องละจะละตัณหาได้ต้องปฏิบัติตามมรรค8พอเราปฏิบัติตามมรรค8ละตัณหาได้แล้วเราจะมีความเข้าใจเรื่องเวทนาอย่างมากทีเดียวมีความเข้าใจเรื่องเวทนาอย่างมากแล้วเราจะไม่ตกอยู่ในอํานาจของเวทนานั้นเวทนานั้นจะไม่มาเกลือกลั่วกุ้มรุมห่อหุ้มจิตใจของเราได้แล้วก็สบายละสบายไม่ว่าเราจะปฏิบัติมรรคตรงไหนมันก็จะมีเวทนาเกิดขึ้นได้แต่เมื่อเราปฏิบัติมากแล้วไม่มีตัณหาแล้วตัณหามันลดลงลดลงลดลงกิเลสมันน้อยลงน้อยลงน้อยลงไอ้ความที่เวทนาต่างๆที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจากสมาธิจากอะไรก็ตามเถอะมันจะมาหุ้มห่อรัดรึงครอบงำจิตใจเราไม่ได้เพราะตัณหามันไม่มีมันก็เกิดของมันไปตามเหตุตามปัจจัยมันก็ดับของมันไปตามเหตุตามปัจจัยในเรื่องนี้ก็เราสังเกตตัวเราเองดูก็ได้ท่านผู้ฟังเวลาที่เราได้สมาธิอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ความสุขที่เกิดจากสมาธิมันละเอียดประณีตไอ้ความที่เราจะฟังเพลงแล้วมีความสุขหรือความที่เราจะกินอาหารอร่อยแล้วมันจะมีความสุขเนี่ยเวทนาบางทีมันก็เกิดอยู่เพลงนี้ฉันเคยชอบฉันเคยฟังแต่ว่ามันจะแบบจืดๆไปเกิดเวทนาอยู่อ่ะสุขเวทนาบ้างหรือว่าอากาศร้อนฉันก็ไม่ชอบก็เป็นทุกขเวทนาบ้างแต่ว่าเวทนาเหล่านี้มันจะเหมือนกับห่างๆจากจิตของเราไปนั่นคือมันจะมาเกลือกลั่วกลุ่มรุมห่อหุ้มจิตของเราไม่ได้มันคือจะหุ้มได้น้อยลงเพลินน้อยลงเกลือกลั่วน้อยลงก็จะค่อยๆพ้นมากขึ้นมากขึ้นอันนี้ผู้ที่ปฏิบัติธรรมแล้วอาจจะได้สมาธิบ้างมากก็ตามน้อยก็ตามจะได้เห็นอานิสงส์ข้อนี้แต่ที่ถ้าปฏิบัติไปตามลําดับขั้นแล้วความชัดเจนในตรงนี้ก็จะมีมากขึ้นนี่คือคําถามของคุณอานนท์คำถามที่2ที่มาในวันนี้ก็มาจากคุณทรงพลนี่เขียนถามมาทางเว็บไซต์เหมือนกันคุณทรงพลเล่าให้ฟังว่าได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมที่วัดแห่งหนึ่งแล้วก็ได้มีโอกาสไปอุปถากพระเจ้าประสงค์โดยการเดินตามพระไปบิณฑบาตก็มีข้อสังเกตอันหนึ่งว่าทำไมเวลาพระไปบิณฑบาตเนี่ยจะต้องถอดรองเท้าด้วยหรือว่ามีข้อยกเว้นหรือไม่แล้วก็ผู้ที่เดินตามพระเพื่อที่จะรับของเนี่ยจะต้องถอดรองเท้าด้วยหรือไม่สำหรับพระสงฆ์เนี่ยก็จะมีข้อปฏิบัติที่เรียกว่าเป็นศีลอยู่หลายๆข้อในที่มากกว่าคารวาสสมัยก่อนในสมัยพุทธกาลเองพระก็ไม่ได้ใส่รองเท้าพระพุทธเจ้าไม่ได้อนุญาตรองเท้าก็ไม่ได้ใส่พอมาในระยะหลังอนุญาตรองเท้าที่ทำจากวัสดุบางประเภทเราก็ใส่ได้ในบางสถานที่ก็ใส่ได้มีอยู่ข้อหนึ่งท่านผู้ฟังในเรื่องของที่คุณชมพลถามมานี้นะว่าพระสงฆ์เนี่ยเวลาเข้าไปในหมู่บ้านจะต้องไม่สวมเขียงเท้าแต่คือไม่สวมรองเท้าอันนี้มีข้อปฏิบัตินี้อยู่เพราะฉะนั้นเวลาพระเข้าไปในหมู่บ้านก็เลยไม่ใส่รองเท้าละทีนี้ก็จะมีกฎอีกข้อหนึ่ง ในเรื่องของการไปบิณฑบาตคือถ้าเข้าไปในหมู่บ้านเนี่ยด้วยธุระอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้ก็ไม่ต้องใส่รองเท้าแต่ถ้าเข้าไปเพื่อบิณฑบาตลักษณะการเดินบิณฑบาตนี่ก็มีบาตรไปด้วยอันนี้ก็ไม่ได้มีข้อกําหนดว่าจะใส่รองเท้าหรือไม่ได้ใส่รองเท้าคือมันจะมีอยู่2กรณีคือถ้าบอกว่าเข้าไปด้วยลักษณะธุระทั่วไปอันนี้บัญญัติไว้ชัดเจนว่าห้ามใส่รองเท้าแต่ข้อปฏิบัติในการไปบิณฑบาตนั้นที่ได้ตรัสไว้ในข้อปฏิบัติของการฉันเนี่ยก็ไม่ได้ระบุไว้ว่าต้องถอดรองเท้าในขณะที่ไปบิณฑบาตอันนี้ก็แล้วแต่ท่านปฏิบัติละเพราะว่าถ้าเป็นแผลเป็นอะไรก็มีข้อยกเว้นในการให้ใส่รองเท้าได้แต่พื้นที่ที่มันขรุขระก็มีข้อยกเว้นให้ใส่รองเท้าได้อันนี้คือในกรณีทั่วๆไปแต่ถ้าเข้าไปในหมู่บ้านเนี่ยก็จะต้องถอดตรงนี้ทีนี้ก็คงจะเป็นมารยาทแหละท่านผู้ฟังสำหรับคนไทยพอเห็นครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ทำอย่างไรเราก็ทำตามเพราะฉะนั้นผู้ที่เดินตามพระไปเขาก็เพื่อที่จะรักษามารยาทก็เลยถอดรองเท้าด้วยเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เป็นข้อกำหนดของคฤหัสถ์หรอกที่ว่าถ้าไปรับบาตรจากพระจะต้องถอดรองเท้าหรือเวลาไปใส่บาตรพระจะต้องถอดรองเท้าเก็บไว้ข้างหนึ่งอันนี้ไม่ได้มีข้อกําหนดตรงนั้นสําหรับคฤหัสถ์แต่ว่านี่เป็นเรื่องของมารยาทเฉยๆที่เราทําในสมัยปัจจุบันและนั่นคือข้อความที่ส่งมาทางหน้าเว็บไซต์แล้วก็มีจดหมายท่านผู้ฟังที่ส่งมาเป็นจดหมายแล้วก็ไปรษณียบัตรจดหมายนี้ส่งมาจากคุณคนไกลวัดจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชนี่ก็คืออยู่ทางภาคใต้คนไกลวัดเนี่ยก็ได้ฟังรายการธรรมาราบรุนอยู่เป็นประจำแล้วก็ได้มีส่วนในการที่จะนำธรรมะไปเผยแผ่ให้คนในพื้นที่ได้รับฟังอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีท่านผู้ฟังแต่เพราะว่าเราสามารถที่จะนำธรรมะโอสถคือถ้าใครเป็นบุคคลที่เราพูดแล้วเขาจะฟังเนี่ยแล้วเราไปบอกเขาให้มารู้เรื่องของอริยสัจ4อันนี้พระพุทธเจ้าเน้นย้ำว่าเป็นสิ่งที่ควรทำเลยใครเป็นบุคคลที่จะเชื่อฟังคำเราบอกแล้วเขาจะฟังเนี่ยก็พึงชักชวนให้เขามารู้ในเรื่องของอริยสัจ4เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าต้องการซีดีหรือว่าแผ่น MP3 ในเรื่องใดๆก็ให้ส่งที่อยู่มาทางข้าพเจ้าก็จะจัดส่งซีดีไปให้แล้วก็มีท่านผู้ฟังที่เขียนเป็นไปรษณียบัตรจากจังหวัดบุรีรัมย์คือคุณรณชิตอันนี้ก็ขอซีดีมาเหมือนกันแล้วก็ขอให้ทางวัดเนี่ยกรุณาลงคำบรรยายทำไว้ในเว็บไซต์ทุกชุดทุกตอนด้วยเพื่อสะดวกไว้ให้ดาวน์โหลดได้อันนี้ก็ได้ทำไว้บ้างแต่ถ้าในชุดใหม่ๆเนี่ยท่านผู้ฟังก็สามารถดูได้ที่ puredhamma.com puredhamma.com ที่นั่นก็จะมีทั้ง MP3 ที่สามารถดาวน์โหลดได้มีทั้งบทสรุปคัดย่อของตอนการเทศในแต่ละตอนคือถ้าจะพิมพ์หมดเลยเนี่ยก็จะเป็นภาระอยู่สักนิดหนึ่งก็เลยทำเป็นบทคัดย่อมีลูกศิษย์ลูกหาที่ช่วยเหลือในการทำตรงนี้ก็เลยจะทำขึ้นมาได้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีคณะจากอำเภอหนองวัวซอตำบลอูบมุงอันนี้มาจากจังหวัดอุดรธานีนี่เองมาเยี่ยมที่วัดป่าดอนหายโศกมีคุณแม่วงเดือนจากบ้านโคกผักหอมแล้วก็อุบาสิกาอุบาสกจากบ้านนาล้อมบ้านห้วยไร่บ้านโนนหวายอันนี้อยู่ที่อำเภอหนองวัวซอก็ได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนไหโศกที่วัดป่าดอนไหโศกของเราเนี่ยก็จะมีการปฏิบัติธรรมอยู่ทุกๆเดือนละครั้งละ7 วันอันนี้คือไม่รวมวันเดินทางไปกลับโดยปกติเนี่ยเวลาที่ไปวัดปฏิบัติธรรมเนี่ยบอกว่าไป7 วัน 7 คืนแล้วก็วันไปไม่นับวันกลับไม่คิดนะถ้ารวมไปกลับด้วยก็9 วันซึ่งในแต่ละเดือนนั้นก็จะมีวันที่ตารางเวลาไม่เหมือนกันเดือนกันยายนนี่ก็จะเป็นวันที่19 ถึง 27ตุลาคมนี่ก็จะเป็นอีกวันหนึ่งแต่ซึ่งท่านผู้ฟังสามารถที่จะหารายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของวัดป่าดอนไหโศกที่ wpdhs.orgWP นี้ก็ย่อมาจากวัดป่า DHS ก็ดอนหายโศก .org ที่นั่นก็สามารถดูข้อมูลตารางการปฏิบัติธรรมดูรูปภาพอะไรต่างๆสามารถที่จะเขียนใบสมัครส ่งผ่านทางออนไลน์ได้เลยในที่ wpdhs.org ส่วนถ้าต้องการถามคำถามในรายการธรรมะรับรุณก็ไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com อันนี้คือท่านผู้ฟังที่เดินทางมาที่วัดจากอำเภอหนองบัวซอตำบลอูบมุงมีปริศนียบัตรอีกฉบับหนึ่งท่านผู้ฟังมาจากคุณสุธีบรรเทาทุกข์จากจังหวัดระยองได้เขียนถามเกี่ยวกับเรื่องของการบูชาสิ่งที่ควรบูชาที่เป็นมงคลข้อหนึ่งใน38ประการเนี่ยการบูชาในที่นี้สิ่งที่เป็นหลักๆในโลกเนี่ยมีกี่อย่างเอาสิ่งที่เป็นหลักๆก่อนท่านผู้ฟังไล่ไปนั่นคือ1มารดาบิดาอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรบูชาในการเลี้ยงดูการบูชาท่านและบูชาด้วยเครื่องของอามิตรต่างๆการบูชาด้วยการนำคุณธรรมของท่านมาปฏิบัตินั่นคือการบูชาเนี่ยจะมีอยู่2ลักษณะที่เป็นอามิตรกับไม่เป็นอามิตร1บูชามารดาบิดาอันนี้ควรทํา2บูชาพระพุทธเจ้าถัดมาก็คือการบูชาพระธรรม3ก็คือการบูชาผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้อาจจะอยู่ในรูปแบบของบรรพชิตที่เป็นภิกษุเป็นนักบวชแต่ก็มีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้เราควรบูชาเขาหรือว่าถ้าเป็นคฤหัสถ์มีการทำความดีอันนี้เราก็ควรจะบูชาเขาเหมือนกันซึ่งลักษณะคำว่าบูชาเนี่ยไม่ใช่หมายถึงแค่ว่าคุณไปกราบเท้ายกมือท่วมหัวอันนี้คือยังเป็นอามิตรบูชานะเพราะเป็นการทำภายนอกแต่ว่าจิตใจที่บูชาเนี่ยคือการที่เรามีใจยินดีในการกระทำของบุคคลนั้นหรือว่าการที่เราจะพูดยกย่องหรือการที่เราจะนำคุณธรรมของท่านเหล่านั้นมาทรงไว้ในใจเป็นแบบอย่างเป็นแบบแผนในการปฏิบัติของตัวเราเออนี่คือบูชาจริงๆบูชาด้วยสิ่งที่ไม่เป็นอามิตรบูชาด้วยใจที่สูงเพราะฉะนั้นลักษณะการบูชาเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะบูชาคนที่ต่ำกว่าเราไม่ได้นั่นไม่ใช่แค่นั้นเพราะว่าคำนี้ในภาษาบาลีเนี่ยกินความกว้างอย่างเช่นว่าเราเห็นสุนัขสุนัขที่เราเลี้ยงไว้มันเชื่องดีมันน่ารักดีเราเอาอาหารมาให้มันกินอย่างเงี้ยการเอาอาหารมาให้มันกินก็เป็นการบูชาความดีของมันเหมือนกันนั่นเป็นลักษณะที่เราทำได้เป็นจิตใจที่เราตั้งเอาไว้ได้เพราะฉะนั้นลักษณะของคำว่าบูชาสิ่งที่เป็นหลักแน่นอนเลยนะมารดาบิดาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้ที่เป็นหลักๆที่เราจะต้องบูชาคำว่าพระสงฆ์ในที่นี้ก็ยังกินความรวมถึงคนที่ปฏิบัติดีทั่วๆไปด้วยนะคนที่ทำความดีในสังคมนี้เราควรจะยกย่องเขาควรจะเอาเขาเป็นตัวอย่างในการที่จะทำความดีให้เกิดขึ้นในใจของเราหรือถ้าเราเห็นใครที่เขาอาจจะไม่ได้ดีเด่นไปทุกด้านแต่ดีอยู่ในบางด้านความดีความงามตรงนั้นของเขาเราก็บูชาได้แต่เราก็เอามาส่งไว้ในใจของเราได้เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติของเราได้เหมือนกันในเรื่องราวเกี่ยวกับทางคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นท่านผู้ฟังเราก็ทำการพัฒนาไปเรื่อยๆแต่คำว่าพัฒนาในที่นี้ก็คืออะไรที่มันยังไม่มีเราก็ทำให้มันมีขึ้นมาคำว่ามีหรือไม่มีในที่นี้ต้องเฉพาะเจาะจงลงไปท่านผู้ฟังก็คือเป็นเรื่องของศีลสมาธิปัญญาถ้าศีลยังไม่มีทำให้มันมีขึ้นมาสมาธิยังไม่มีก็พัฒนาปรับปรุงทำให้มันมีขึ้นมาปัญญายังไม่มีก็ค่อยพัฒนาปรับปรุงทำให้มันมีขึ้นมาจะต้องเป็นขั้นเป็นตอนนะมีการฟังธรรมมีการใคร่ครวญให้ดีศีลสมาธิปัญญาเหล่านี้ก็จะค่อยๆเกิดขึ้นมาได้และถ้าท่านผู้ฟังยังมีคำถามข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆต้องการติดต่อกับทางรายการสามารถส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาได้โดยส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือว่าทางเว็บไซต์ก็ที่ puredhamma.com puredhamma.com วันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเจริญพร